العالمين. فإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت أقول للناس اتخذوني أمي إله وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وما قلت لهم إلا ما ارتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبوهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك فوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله إني منزلها عليكم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. كلا تشويل الله تعالى عيسى عليه السلام تام يا ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني تاويلي ودي خلق تاچوني سيمالا وأمي أو مور زما إلهين دو إلهان. تدي زي پوري تمهيد وستيسى عليه السلام نا تپوسونا كي پبارد أولوهيت كي عیسیٰ علیہ السلام پر پنزو سی زنو کی اللہ تو محتاج اول ویلو الاحتیاج پنعام الاللہ نعمتنو کی تیو اللہ تی محتاج بے الاحتیاج پن تصرفات الاللہ اختیار ستان دے دا اللہ تعالی اختیار چلی گی تباقی کی اللہ تو محتاج دریم ذل باندے ویلیو الاحتیاجو فی الحفاظت الاللہ حفاظت کی تیو اللہ تی محتاج. سلورم ذل باندے ویلیو ملگری دینو ملگری دل ما پی داکل پاکی تمات وی محتاج. پنزم ذل باندے ویلیو چاہ موجزہ دمائی دیرا لیو گلو کی تمات وی محتاج آرسما وکلو ندل توزا عیسیٰ علیہ السلام نا تپوسو نکی چیا عیسیٰم تا دی خلقو تویدیو چی ماوزا مامور آغا پولوحیت باندی ولی سی اصل کی خبر دا سوا چی سیانو ویل چی عیسیٰم انتویدیو چی زستاسو الہی امام کلچ دا قیامت و رشی حشر میدان و لگی دا عیسائیان با والاڑی دا باوی اللہ تا چی سال سلام منتویلیو چی زستا سو الہ یما او زما مورستا سو الہ دا زمونگا عبادت کوئی زمونگا حاجتو نواری اللہ تی داغی دمکی تپوسو نکی عیسی علیہ السلام تارشتیا دی خلق تا داسی خبر کری و آچی دیو با دنیا کی ویل چی منتا عیسی علیہ السلام ویلی دی چی دستا سویل آئیم آم نو طول با مخامخ و لاری عیسی علیہ السلام با همی عیسی علیہ السلام تبا اللہ وی اانت قلت للناس آیتا ویلیو دی خلق تا اتخیزونی چیونی سیمالا وَأُمِّيَ أَوْ مُورْ زَمَا إِلَاهَيْنِ أَغَدْوَ إِلَاهَان مِن دُونِ اللَّهِ مَا سِوَادَ اللَّهَ نَعْمْ وَالزَّوَابُ نَكَيْسَ عَلَيْهِ سَلَامْ بَوَرْتَوَيْ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهَ تَفَاكِ أَغِيبَهُمْ وَلَعِي سَعَلَيْهِ سَلَامْ بَهُمْ وَلَعِي نُعِي سَعَلَيْهِ سَلَامْ وَي قال سبحانك لا تفاكي عیسی علیہ السلام فلا صفائی بیانینو اولد اللہ تسبیحات بیانی او خیار شاگرد کارم دائی چی استاد ورطوئی چالک اتا ما پزی خبری کری دی نو شاگرد ورطوئی چرت تاسو او چرت استاسو دشان سر دا خبری بیا ورطوئی ما ویلی دی نو تا تچا ویلی دی ما سر مخامخ کا پدریم دل باندی بیا ورطوئی چنانا ما ورطدا نو ویلی دیو تی بلا جوڑ کری وا ما ورطدا سی ویلیو دیو تی نور سا جوڑ کری دی سلو رم دل باندی بیا ورطوئی چرت زو او دا خبری او بیا ستا بارا کی زدہ خبری کومام نو دلتا اللہ رب العزت اول عیسیٰ علیہ السلام داغا تعریفات بیانی داغا تصویحات بیانی اول نمبر وی سبحانک اللہ تفاکی ددینام بیا دویم نمبر ورطوئی ما یکونو لی ان اقولا کی دینشی چی زدہ سیوہ ماما لیسلی بحق او آغا چی ندی زب مناسب ددی لرام ندی مناسب ما لرا دازی خبری نشت دی مناسب والی ما تا پدی خبرو کیم ما یکونو لی ان اقولا مناسب ندی زما دا پارا چی زدازی خبری و کما ما لیس لی بحق ندی پکار ما لرا دا حق جز دا سی خبری و کما بیا ورطوئی ان کلتو کچری ماویلی قلتو کچری ماویلی فقد علمتو اللہ تاتے فتدام کچری ما دا خبر کرینو اللہ تا تا علم دے ما تا پتنشت دے تا تا پتدا تعلم ما فی نفسی او تپوئی گی آغس چی زما فضل کی دی آغس چی زما فنفس کی دی ولا اعلم ما فی نفسی کا او زن پوئی گم آغچستا علم کی دی نفس دا اللہ سپت دے دا دا زید مشابهاتنا لے ولا اعلم ما فی نفسی کا زنب یگم اوچ استاد ذات سردی نفس دا اللہ سپت دے کفیت اللہ تا معلوم دے موتا تا پتنشت دے او دا اللہ تعالی علم اللہ توی اللہ استا علم اغلا محدود دے او زما علم محدود دے داغی انتہاش دے خستا دا علم انتہانش دے نتعلم ما فی نفسی تفویی عصد زما پذلک دی ولا اعلم ما فی نفسی کا او زنب ویگم اغت استاد ذات سردی اغت استاد شان سردی اِلَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ بِشَكَتَ فُيِّهِ فَغِيبُ خَبْرُ غَانْدِي مَا قُلْتُ لَهُمْ مَا نَدِوِي لِدِوْتَا إِلَّا مَگَرْ امر ما امرتنی بی اغچتا ما تا امر کرے پاہ سرام ما قلت لهم اي ما امرت لهم ما امر نده کرے دیو دبارم الا مگر ما امرتنی اغشتا ما تا حکم کرے دے بی پاری سرم اللہ تعالی نما سویل دی دیو تا ما دیو تا دا خبر کری دا چانی عبداللہ ربی و ربکم اللہ دا اللہ عبادت وکی چیزا ما رب دے اوستاس رب دے نو زب کس شما نوی آشی زما پا طریقہ باندی وکی زرط جکم طریقہ در خیما فاغی باندی وکی انی عبداللہ عبادت دا اللہ وکی ربی و ربکم چی زما فالون کے ہم دے استاسو فالون کے ہم دے مال روٹی ہم را کئی تاسو لہم در کئی مال جامع ہم را کئی تاسو لہم در کئی زما فالنے ہم کئی دا استاسو فالنہ ہم کئی نددیر رب عبادت و کئی وکلتو علیہم اوحار کلا چی زم پدی کی شہیدن حاضر ما دمتو فیہم وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ عَزُمْ فَدِيُكِ شَهِيدًا گَوَاهْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ تَرْسُوبُ اِجْزَ فَدِيكِ اُمَا مَا تِقْفَتَ وَادَمَهَا مَخَالَاتُ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي هَرْكَلَ چِ تَعْزَ وُفَعَتْ لَمَا تَعْزَ فُرَفْرَ وَاوَسْتَمْ يَعْدَ مَعْنَا چِ تَعْزَ كَلَبَرَ اسْمَانُنُ تَوَخِجَ وَلَمْ یادا مانا چکلا دنیا تارا کچھ ماو داغین رستا تازا حفات کلما کنتا انتر رقیب علیہم اللہ تعالیٰ تخبرداری پدیو باندی کلچ زوم پدی کی شہیدن لدیو دا حالاتنا خبردارو ما دمتو فیہم ترسو پوری جز پدیو کی امام فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي حَرْكَلَ چِتَا زَوَاغَ السَّلَمْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمَ اللَّهَ تَعْلَى تَبِعَ نِگَهْبَانْوِ فَدِيُو بَانْدِي رَقِيب حَابِذُ الْأَخْوَالَ لَدِيُو دَحَالَاتُنَا بِعَتَ خَبَرْدَارْوِ مَا تِي بِعَ فَتَنِشْتَ دِي وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حاضر او ناظرین ان تعذبهم کچریت دیولا سزا ورکے فإنهم عبادک اللہ دستا بندگان دی اللہ دا تاتا محتاج دی وإن تغفر لهم کچریت دیوتا بخنکے فإنک انت العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ تزورور او حکمت والائید پدے برایات کریمہ کی چھے اللہ تاوی انتر رقیب علیہم اللہ تعالیٰ تبی خبردار ماتے فتح نشت دیم تدی آیات کریمہ پمصداق امام بخاری رحمہ اللہ 2553 صفحہ کی او حدیث راوڑے دیم پدویم دل کی وَإِسَّ سَرِبَا زَمَادَ اُمَتْ نَرَا وَسْتَلَيْشِ فَقَسْتَ رَبَّانْدِ بَرَوَانْشِ فَيَقُولُنْ وَإِذَ بَوَرْتَوَازُنَكُمْ يَا رَبِّ اُسَيْحَا بِي اُسَيْحَا بِي اے زمان ربا دا خُزَمَا مَلْغِرِدِ دا خُزَمَا مَلْغِرِدِ دا فَقَمْتَ رَبَّانْدِ رَوَانْ قَلَيْشِ دا خوز ما دا ملگرون تحکارین و بولیشی چی انکا لا تدری ما احدثو بعدک تا تا پتہ نشتا دے چستان رستا دیو سکریو فاقولو کما قال العبد الصالح زبدا خبرکم لکسنگ چویلی وغا عبد الصالح جیسا علیہ السلام دے وکنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم زوم پدی کی ترسو پوری چی زپدی کو ما ندد دیو دا حالاتنا خبردارو ما ملائک بورتا ہوئی إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم إذ فارقتهم كلتي تفدي لدينا لاري نديور استفقون دمان دواغفت تراوخنا چكلت تديونا جداشوين یو د بدعتیانو بارکی یو حدیث ته هغه بل جدا حدیث ته پاری کی او صحابی نشته پدی کی دال پاز راغلی دین نو ایر تعذبهم کچری تدیو لسزا ورکی فإنهم عبادو کا دیوستا بندگان دی اللہ تعالیم و ایر تغفر لہو کچری تدیو تبقنکیم فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ تَعَالَى تَزْوَرُ وَرَوْ حِكْمَتُ وَالَائِي اللَّهُ تَعَالَى تَمَالِكِ مُطْلَقِ اختیار ستا پرس کی دے دی استا بندگان دی وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ كَشِرِتَ دِيُ تَبَخَنَا كَيَسَغِي بَكَارْ خُدَا سِوْجِ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ تبخن کے او میرا بانیے علماء کرام ذکر کئی چی انت العزیز الحکیم دائی ذکر آورے لے کتریو تبخن اکے کدی کافرانو تبخن اکے نکولیشی تزورور ذاتی او حکمت والائی دا نشته دې چې تور ته بخانه کې تاسو عجز دې تاسو کمزوري دام نه نه تزور ور ذاتي او بخانه چې ورته وای کې نو بده کې بستا حکمتي علماء کرام ذکر کوي چې کله کله یو ځای خپل دشمن چې ماف کوي نو دا د یری د وجنا چې سباله دې ماته تکلیف راونه رسي نو اللہ تعالیٰ تہو کمزور نئی العزیز تزور ورزات الحکیم و حکمت والائی سہ حکمت پدی کی سہ حکمت دے اگا اللہ تعالیٰ تعلم دے پائی کی موتا تعلم نشترے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ كَچِرِتَ دِو تَبَخَنَكِ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ تعالیٰ تزور ور حکمت والائی قال اللہ وضعی اللہ تعالیٰ هذا یوم داورز ینفع الصادقین فائدہ بورکی رشتن تا صدقهم دا دیوار رشتی آوائل چاچی رشتی خبر کری دی پا قرآن بان یعمل کرے دے دا اللہ توحید بیان کرے دے اغیت با پا دغا و رزبان دی دا دیو دا رشتیا پایدی ورکی لهم دا دیو دا پارا جنلات الباغون بای تجری چی بایی گی با نن تحتی هل انهار و لاندی دا غینا نهرنا خالدین فیها همیشه دا پارا بای دیو پا دیکین ابدا همیشه نهرنا با بیگی ولی دا پا دنیا کی توحید بیان کاو چاور لو بنور کولی سختی تکلیفونه برداشت کری والله بور توی وسمدی کوا رضی اللہ عنہم اللہ تعالی با رضی دیونا و رضو عنہ او دیو با رضی دلالہ نام رضا مل جانی بین ددوان طرفنا با رضا مندی ذالک الفوز العظیم دعا کامیابی لو یدام لله ملك السماوات خاص الله دفر اختیار دسمانونو دے والارض او دزمکو دے وما فیهن اغسط پدیکی دن ندی وهو على كل شيء قدیر اللہ تعالی پہر شد باندی قدرت والا دے قدرت والا یو اللہ تعالی دے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ كَلَجُوِ لَلَّهَ تَعْلَى كَلَبَجُوِ يَلَّهَ تَعْلَى يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ یا عیسیٰ ذل مریم انت قلت للناس اتخذونی ایتا ویلیو دی خلقو تا چونی سیمالا و امی امور زما الہین دو الہان من دون اللہ ما سواد اللہنا قال سبحانك ادي بوي الله تفاكي صلى سلام بوي الله تفاكي ما يكون لي نذ مناسب ما لا ان اقول جزدا سوى ما ما ليس لي بحق او نذ مناسب ما دفر دا حق نذ مناسب زما دفر دا چې وینا کول ان كنت قلته کچر ما ویلی دا فقد علمته نو الله تقوه تعلم ما فی نفسی تقوه یا سج زما پا نفس کی دی ولا اعلم ما فی نفسی کا زنب ویما چستا پا ذات کی دی اِلَّكَ ان تعلم الغیوب بشک تقوه یہ پپٹو خبرو باندی ما قلت لهم ما ندی ویلی ما امر ندی کڑے دیوتا الا مگر ما امرتنی به اغتتا ما تا حکم کڑے دے باغی سرا ان عبد اللہ عبادت اللہ کوئی ربی و ربکم فارن کے زما دے و فارن کے ستاسو دے و کنت علیہم او زوم پا دیو باندی شهیدن خبردار دا دیو دا حالاتونا ما دوم تو فیهن ترسو پوری چیزا پا دیو کیومان فلم ما توفیتنی خرکل چیتا زفرو آغسترم کنتن تر رقیب علیهن بیاویتا نگاه باند دیو دا حالاتونا خبردار وانتا علا کل شهیدن شهید او تئی پا هر شد بانی حاضر او ناظر ان تعذبهم کچریت دیول سزاور کے فإنهم عبادو کان دیستا بندی گاندی و ان تغفر لهم کچریت دیوت بخن کے فإن لکنت العزیز الحکیم بشک تئی زورور و حکمت والا قال الله ولدي الله هذا يوم ويبا الله تعالى ده ورزا ينفع الصادقين صدقهم چه پایدا باور کئی رشتنو تا رشتیا ددیو لهم ددیو دفارا جنات الباغون بیچی بیئی با لاندی داغین نهرنا خالدین فیها ابدا همیشه دفارا بیدیو پدیکی همیشه رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ برزید دیونا دیو برزید اللہ نا ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویدا للہ ملک السماوات خاص دا اللہ دا پار اختیار دا اسمانون دے والارض یو دزمکو وما فی